كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون ومواقع بيانيگي دا شعيب عليه الصلاه والسلام او دي واقع تفصيل مخکی بیان شو دے سورۃ الاعراف کی او دغسی سورۃ یہود کی ردی تفصیلات بیان شو مخکی ولے شوی کذب اصحاب الایکتی دروغ جنکل اصحاب الایکتی اغا بن والا المرسلین پیغمبران لرا اغا بن والا پیغمبران دروغ جنکل زان فخور بانی پویا کی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مدین والا تلے گلے شو مخکی راگی تفصیلات ولے شو یو پاغی کې شرک مرزو مشرکانو کافرانو او دویم درچ پاغی په ناپتول کې کمی زیاتې کاو نو کله چې هغې د شعیب علیه السلام خبره ونه منله هغه الله تعالی تباه کړل نو بیا الله تعالی بلې علاقې والا ته ولېږل چې هغه اصحاب الایکو او په دې کې نقطې ته وګورئ اذ قال لهم شعیب اذ قال لهم اخوهم شعیب نه دی ویلی شوی ځکه چې د هغې نصب او د خاندان نه دا نه و ځکه دا بله علاقه ده ذکر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اصل زے او اصل قوم غید مدین والا خلق دیو جن اخوهم لپس نه ذکر شوی اذ قال کذب اصحاب الایکتی دروغ جن گنلیو اغه بن والا المرسلین پیغمبران لره اذ قال لهم کل چویلا غیتا شعیب شعیب علیہ السلام الا تتقون ای نه بچ کیږي ای ازان نه بچ کوی د عذاب د الله تعالی نه یعنی ځان د شرک نه بچ کی چې الله تعالی د عذاب نه بچ شي ان لکم رسول امین یقیناً استاد فارا پیغمبر یم امین امانت دار فتقوا الله ان يروا کی الله تعالی نو اطیعون زما ته بدریو کی و ما سرکم علیه من اجر او زنه غالم استاد نو دی بیان مانی سمزدوری ان اجر الا علی رب العالمین نره مزدوری و بدل زما مگر پر رب العالمین مانی دا ما ته الله تعالی دی بیان اجر او ثواب را کی او فلکیلا فرکوی تیمانا ولا تکونو من المخسرین او مکی گئی دا کمی کون کنا چالا چی دا چانا چی سشی اخلی ندیو با درانا غستل بل لبی چی ورکول نسبک بیتلل نو شعیب علیہ السلام توی دا سمکوی دا دیر جات غلط کار کوی تاسو او فلکیلا فرکوی تیمانا ولا تکونو من المخسرین او مکی گئی دا کمی کون کنا نمگرتیا مکوی و جنو بالقسطاس المستقيم او طول کوي په طلب برابر باندې طول کوي په طلب برابر باندې په برابر طلب باندې طول کوي دکانداران له پکار د چې خپل تلی برابر کی باځي چې تلی ورانی نو هغه صحیح طول نه کوي او باځي چې مقناطیس په شاته ولګي او یا چې پغې کی کانه پروتي وغیرہ وغیرہ قسمه قسم دکانداران په ترتیب باندې طول پويږي دا سم کوي ولا تبخسوا الناس او مکموی منیمګړی کوي د خلکونو اشیاء او مالونه داغي تفسیر جلالین ډیره بهترین معنا کړی ولا تبخسوا الناس او منیمګړی کوي د خلکونو اشیاء هم یعنی من حقهم داغي چې کم حق دی نو داغي نیمګړتیا مکوي ولا تعص لکه تعالی یصلی د توتوی چې مالا کیلو ټماټر وتله او تا ستانه ته پوز کی کیلو ټماټر بسو دی توتوی په 100 روپے باندې نو 100 روپے هو تعالی هغه پوره درکړل د کیلو ټماټر او داغي وسه د 100 روپو په عوض کې داغي کیلو ټماټر حق نو تا پاره کې لکس پک دی وتلل نو داغي هغه حق چیرې هغه دی نیمګړک نو ولا تبخسوا الناس منیمګړ کوي د خلکونو اشیاء هم حقونه داغي ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مگر د پزما کې ورانه کون کې شرک او بدینی او نور فسادات مکوي وتقل الذي او ويرګي د الله تعالی غزات نه خلقکم چې پیدا کړی تاسو ول جبلتل اول جبلتل اولین او پیدا کړی دی هغه خلق مخکینی د هغه الله نه ويرګي چې تاسو پیدا کړی او مخکینی خلک هم پیدا کړی قالو دیوتل انما انت من المسحرین یقینا بتاونه جادو کړل شوی نه درې اعتراضونه وکړل په شعیب علیه السلام باندې یو بتاونه جادو شوی دی دویم وما انت الا بشر مثلنا او تنهی مگر زمونږ پشان د کې انسانی نو انسانی نو انسان پیغمبر چې ته کېدلې شي دریم سوال په او کدرېم اعتراض و ان نظن کلم من الكاذبین دا ان مخفف عن المسقل او یقینا ګمان کوم کو تاوان من الكاذبین چې خامہ خاطر دروغجن نه ته چې رقم مسلې بیانې چې الله تعالی عذاب براشي الله تعالی کې وګنی نو ته بدی کې دروغجنې ته چرته رښتیا خبرې کوا دروغ مو فاسقط علینا نراو غردو فونگ مانی که سپا من سمای یو ٹکڑا دا اسمان نا ان کن تا من سوالقین کتای درشتونو نا طلب دا عذاب یوک او دا مبالغه دا پا تکذیب کیون پا سرم دی کردی یعنی پر خپل خبره باندې دومره زیات ټینګو چې مونږ په حق یو او ته په ناجایزه باندې او که ته خامخاوې چې زه رښتونه یم نو د الله تعالی عذاب په مونږ باندې راوله د اسمان نه په مونږ باندې یو ټوکړه راواچوه. قال ویل شعیب علیه السلام ربی رب زما اعلم ډیر زیات ښه پوهیږي بما تعملون په هغه عملونو باندې تاسې کوئ تاسې کوم اعمال کوئ زما رب په هغې باندې ډیر زیات ښه پوهی دی. په کذبو نو دروغجن یې وګڼه هغې لره فاخذهم ونیول هغې عذاب یوم ذله عذاب د ورځې د وریځې انه کان عذاب یوم عظیم یقینا دغه و عذاب دغه ورځې لوی دې څه معنی ده ونیوه هغې لره عذاب د وریځې عذاب د وریځې څه معنی ده مفسرینو لیکلی دي په دې باندې سخته ګرمي الله تعالی مسلط کړله پر اصحاب الایکه باندې سخته ګرمي پرې راغلله او دغه سوری او سوری به نه میلاوېده دغسې اوبه به دې ته نه میلاوېدلې او میوې وغیره خوراک به ورته نه میلاوېده. ناڅاپه چیرې وریځ راغلله اسمان په طرف کې وریځ راغلله د دې ټولو خلکو خیال دا راغی چې اوس به راباندې باران نه اورېږي نو د هغې نه لاندې راجمع شول چې باران نه اورېږي ځکه تږي شوي او سخته وریځ پې سخته تنده پر الله تعالی راوستله سخته ګرمي پرې راغلله سوری ورته نه میلاوېده بس ټول الله تعالی دغه کن ورکه نو وریځ راغله نو دوی ټول لاړل دغه وریځ لاندې شول چې د سوري لاندې شي اوس باران نه اورېږي نو به ښه شو نو په دیو باندې دغه وریځ نه اور پر الله تعالی راوراو اور پر راغې او دوی وسوځول ستوای کل په غځه کې فاخذهم عذاب یوم ذله فکذبوا دروغجن یک شعیب علیه السلام فاخذهم پسونی ودیو در عذاب یوم ذلته عذاب دغه ورځ د ورګزی انه کان عذاب یوم عظیم یقینا دغه عذاب دغه ورځ لې ان فی ذلک لآیه یقینا خامخ بدیک یقینا پدې کې خامخ عبرت ده و ما کان اکثرهم مؤمنین او نری دی ډیر د دین ایماندار و ان ربک لهو العزیز الرحیم و ما کان اکثرهم مؤمنین تی آیاتن تم خو خیال شته کنه تاسو ته ویل چې په قران کریم کې تقریبا یو سل سوار لسکره تعالی جمهوریت رد په کاره باندې شو د اکثریت باندې نو ما کان اکثرهم مؤمنین الله و ډیر مؤمنان نه دی بلکې ډیر چره جمهوریان دی هغه چره بی دین دی او هغه مؤمنان نه دی و ان ربک یقینا رب تعالی هو العزیز خامخ غذر اور دی الرحیم رحم کون کینه